Hej, hej! Hej! Hej! Ja, välkomna, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Ja, välkomna till kranen. Ja. Ja, med mig. Med dig? Det känns så himla onaturligt det här alltså. Ja, med dig Emma Palmqvist. Ja, och med dig Fredrik Hagelvik. Ja, det kanske du säger. Ja. Vad härligt. Det här är då en podd som vi gör för att vi tycker det är kul, helt enkelt. Ja, kan man ja, säga. Det kan man säga. Vad härligt, vad härligt. Ska vi ha, ska vi går direkt in på den här presentationen. Ska vi göra det? Ska vi inte bara säga vad vi hade tänkt så här, att okej, bara planen är ändå att vi ska göra typ 10 avsnitt och sen får vi se vad som händer. Det kanske inte vi behöver säga egentligen, men nu sa jag det. Ja, men det kan man bara säga. Bara så här, jag tänkte på 10 är ju ganska 10 är ju ganska mycket. Jag tänkte så här, 10 veckor fram, ja. Det är ganska mycket. Men det var du som ville det. Ja, jag vet. Jag är nästan lite inne på 5. Ja, men, jag ja, var ju det innan. Men det kan vi ta sen. Mm. Ja, det kan vi ta sen. Men 10-ish upp eller ner, det kan ingen människa veta. Nej. Nej. Något mer vi behöver säga innan vår härliga presentation? Nej. Nej. Vem ska börja, du eller jag? Du. Ja, jag börjar då. Ja. Ja, nu får vi se här då. Du får protestera för lite och säga, nej, det där var inte okej. Det kommer jag säkert göra. Ja, kommer jag säkert göra. Nej, men Emma Palmqvist då, va? Mm. Jag ska upp smeknamn du har haft. Pucken. Det är ju inte kanske ett brett smeknamn egentligen. Men Pucken, Fröken Svår, Tess, Teleg, men främst PQ. Ja, men då vet ju inte du vad jag kallades för i mellanstadiet. Nej, det har inte jag någon aning om på innan. Men får jag lägga till det? Ja, absolut. Pamela. Pamela. Var det i samband med Tre Kronor där? Pamela, jag undrar. Ja. Var det med det? Det var det. Va, nej, det var inte därför. Nej, det var inte därför. Nej. Nej. Nej. Drog du någon nytta av det? Pamela, jag undrar låten. Jag vet att, inte ens låt. Om det var samtidigt. Nej. Eller när den kom. Det kan ingen människa veta. Kan ingen människa komma ihåg. Det var roligt. Ja. PQ, varför kallas du för PQ? Vem var det som kläckte det? Det var väl David egentligen. I gymnasiet. Ja. En snubbe då. Ja. I gymnasiet. Det var ju faktiskt för att vi kallade, han kallades för DO. Och sen var det HG. Och så var det PQ. För EP var inte så roligt. Och då blev det PQ. Palmqvist. Ja, okay. Ah, ja, Palmqvist. Ja, det är många interna namn här. Det var jätteintressant. Ja, ja. Så kan det vara ibland. Ja, du pluggar då, va? Musik. Ska typ bli sångpedagog. För jag tänker så här, det är ingen människa som vet om du ska bli sångpedagog eller inte. Eller så här, det kanske blir någonting annat. Att det blir, jag tänker så här, musiklärare och sångpedagog tänker jag ju inte är samma sak. Nej, men det beror på hur man ser det också. För att jag blir ju utbildad sångpedagog, men jag kanske inte kommer jobba med det, det vet man ju inte. Men är jag inte sångpedagog? Nej, jo, men då tänker jag så här, vad är det du ska bli nu du ska bestå? Ska du bli sångpedagog eller musiklärare? Lite så tänkte jag. Ja. Ja, fast du blir ju det, fast vad jobbar du som? Ja. Men visst, man kan ju vara utbildad typ lokförare och jobba på Pressbyrån. Det kan man vara, det där man hamnar efter ett tag. Ja, så skriver jag upp så här, musikstilsord skriver jag upp här. Ja. Och det här är ju inte, det här är ju bara vad jag nu tycker, det kan ju inte stämma. Mitt första ord, musikstilsord, är jazz. Det knippar jag ändå väldigt mycket med Emma Palmqvist. Det kanske är så att det här har ändrat sig, det här ju lever lite kvar i något slags förflutet. Ja, men jazz tänker jag ändå. Mm. Som nummer två ska vi svenskt. Nu är inte svensk musikstil så mycket. Nej, men det kan ju vara. Ja, men man förstår vad man menar, att svenska saker, du gillar ju svenska saker. Ja, det är jag nästan det som är musikstil nu för tiden, fast det inte är en stil, genre. Nej. Och då kan man väl säga också så här kanske allt ifrån något som Siw Malmkvist sjöng på, vet inte jag när hon sjöng det, med 40-talet, 60-talet, typ 50-talet, ja. Fram till Orup, till ansiktet, alltså ja. Svenska grejer. Sen skrev jag trean här då, och det här är kanske inte länge, men ändå var 80-tals staff har jag skrivit. Och då tänker jag det att jag hade kanske aldrig lyssnat på Genesis än idag om inte du hade sagt till mig, Genesis är så bra i gymnasiet. Då tänker jag väldigt mycket. För då var det bara så här, 80-tal var fantastiskt, tyckte du då. Ja. Så då tänker jag, 80-tal tänker jag. Och sen fyran så tänker jag då progg. För jag kollade igenom då Songpop, som är det bästa spelet någonsin till iPhone. Då tänkte jag här, vilken lista är det som hon har som inte jag har? Och det är det progg då, va? Och då tänker jag någonstans, Fröken Svårperioden. Ja, men, då tänker jag att, ja, ja. Men det roliga är att det är ju liksom helt olika saker. Eller, för att den listan är ju progressiv rock. Och det är ju liksom en helt annan grej än svensk prog, som jag också var inne. För jag tror att på Lunastorm ett tag så hette jag progg Emma. Ja, just det, just det. Jag tänkte säga progg Emma och sen varför fick jag dig på? Hette jag på det nu, men det gjorde jag inte. Nej, men det hette jag. Och, men då var det ju sån här svensk progg. Alltså typ Hoola Bandoola, Nationalteatern. Alltså politisk svensk 70-tals progg. Det är ju en helt annan musikstil än den här progressiva rocken. Som är på det spelet. Men jag är ju ändå inne på båda. Går jag ju så. Exakt. Ja, men då stämmer det ganska bra. Sen har jag skrivit färg. Jag ska definiera min färg. Oj. Ja. Och här tror jag också att jag lever kvar någonstans i trean i gymnasiet. Tror jag. Jag satte färgen röd efter vi kom. Men. Det är väldigt konstigt. För det är nästan en av de få färgerna jag verkligen inte gillar. Se där. Men jag tänker med det. Om så här, om Emma är en röd person, tänker jag så här. Inte så konstigt. Jag tycker kanske inte sett. Jo, jag har ett minne av att du hade en röd munktröja en gång och sen rött hår, tänker jag också att du hade en gång i tiden. Och jag har en bild av någon klänning någon gång och jag kommer ihåg ett par byxor du hade, den här röda velourtyget. Men alltså okej, men bilden du har med mig är alltså fortfarande den som jag var i gymnasiet. Nej, men samtidigt är det så här att du byter ju ändå relativt ofta färgskalor i ditt liv. Får man ju ändå säga. Ja, absolut. Så att då någonstans. När jag stängde ögonen så såg jag röd framför mig. Ja, det är okej. Nog om det. Stil i hemma har jag skrivit tant. Ja. Det tycker jag ändå säger en del om dig. Ja. Jag vill inte orda så mycket mer om det. Intressen har jag skrivit, förutom då musik. Det tänker jag att det har folk förstått. Porslin har jag då skrivit. Och tyger. Ja. Gamla saker har jag nog skrivit ner. Ja, det såg ut det. Och sen har jag skrivit det övriga ord som jag inte fick in annanstans i mina små kategorier. Estetisk. Tänker gånger två har jag skrivit. Jag skulle nog hitta något bättre ord, men det gjorde jag inte. Att du tänker sjukt mycket. Ja. Vänster har jag skrivit också. Rent åsiktsmässigt. Så är kanske. Ja, jag vill ändå hävda att du är nog den mest vänstra personen jag känner, tror jag. Jag är den mest vänstra personen, sa du. Ja, det var kul uttryck bara. Uttrycksfull har jag skrivit ner också. Oj. Ja, att du. Uttrycker mycket med kropp och man ser mycket på dig när du vissa människor är så här, jo, jag tycker det var roligt, men sån är inte du, du skrattar ju när du tycker det är roligt. Ja, det är sant. Ja, man förstår sån händer. Ja, och så skulle jag skriva ner en störd händelse som vi båda varit med om då, som varit med dig. Oj. Ja, och det var inte den stördaste händelsen, för den kom inte på vilken det var. Utan jag bara tog en som jag bara ploppade upp. Och den är inte så rolig egentligen, den här inte. Men jag tänkte spontant på just den här gången då vi satt på bussen i Sävsjö. Och det kom in en människa och säger, går den här bussen till Afrika? Och busschauffören svarar, nej, det är den bussen där. Så går den människan iväg. Ja, det tyckte jag var väldigt, ja. Vi skrattade gott, det gjorde vi. Det var ganska spännande att du tog upp just den händelsen. Av alla grejer som vi ändå har åstadkommit och varit med om. Ja, man skulle också kunna. Jag tänkte. Okay, ja, jag tycker kanske också att skrikande på Ove Törnqvist på Allsång på Skansen är också en väldigt rolig sörd händelse. Kanske, det var nog inte heller någon annan som tyckte det var så roligt, men just att få sitta där och trycka på den här webb-tv på SVT Play och så hör man hemma faktiskt ropa Ove! Det tyckte jag var väldigt roligt. Ja, det var kul. Ja, jag tänkte jag skulle hålla där. Ja. Är du nöjd? Ja, jag är ganska nöjd. Förutom det här röda, för det är jättekonstigt. För att jag typ äger inte ett rött plagg. Eller jo, det gör jag, för jag är tvungen att köpa en röd tröja till konsert en gång. Kan, ja. Det, vara reda, kan det vara redaktören som spikar? Ja, men jag vill inte nämna dem. Nej, jag bara skojar. Okej, okay, alla som hörde redaktören har för nej. Gröna kör. Nej, exakt. Ingen mer så jag tycker det. Ja, men vad härligt att du kände att det var härligt. Ja, det var bra. Ja, okej. Okay, ska jag övergå till dig då? Mm, shoot. Fredrik Karl Astor. Nej. Du gick dit. Jag okay. gick dit. För att jag tycker att det är ganska roligt då. Att ditt mellannamn är Karl Astor. Som är ett dubbelnamn. Eller hur? Det sitter ihop liksom. Mina små tonåringar såg min körkort häromdagen och det är det enda de nu kallar mig. Ja. Och har tydligen också uppkallat någon slags figur på Facebook, jag skulle bli vän med den, som heter Karl Astor Fyrkant eller något sådär. Som har, ja, praktiskt. Fortsätt, förlåt. Ja, det var bara det. Jag tyckte det var kul. I alla fall. Och sen så har jag skrivit upp att du bor fortfarande hemma hos dina föräldrar. Fast du är okay. 26 år gammal. Woohoo! Inte okej. Jo, det är sant ju. Ja, ja, det är klart det är sant. Ja. Och sen så tänkte jag lite så här. Att ja, vad kan man säga om Fredrik? Så kan man beskriva lite vad du har gjort så här. De senaste åren. För att ändå. Hej och hå. Du är ju ändå lite så här. Bred. Bred. Bred, ja. Bred är du. För du. För vi gick ju gymnasiet samtidigt, det kan vi säga, estetiska programmet då, va? Musik och hejhå. Mm. Och sen har ju du gjort lumpen, och så har du varit i Kosovo och i Afghanistan som så här soldater. Och sen har du ju typ halvt pluggat till sjuksköterska, och sen skitit i det. Och sen har du jobbat så här inom äldrevården och som lärarvikarie. Och så är du ju massa engagerad i kyrkan med så här ungdomar och hej, det är ju ganska blandade grejer liksom. Dagis. Och dagis. Och nu har du ju ett annat jobb. Men det är också ungdomar. Men det är också ungdomar. Nej, men det kan man säga. Jag har tänkt på det. Jag får inte nämna det. Men jag tänker så här, kan säga att jag kan säga att jag är lärarvikarie. Kan man säga? Ja, det kan man säga. Ja, så jag undervisar ju. Ja. Men det är ju ganska blandade saker då, va? Mm. Och sen har jag också skrivit upp som en punkt hår och kläder. Alltså vi har ju faktiskt haft väldigt mycket diskussioner så här, hårdiskussioner genom åren. Det har alltid varit ett ämne liksom, hårprodukter och hårfärger och frisyrer och så vidare. Jag kommer ihåg när du klippte av det håret, då, precis, det gjorde du när jag var i Kosovo. Och då var vi, jag vet inte om vi var på Stockholm Jazz sen efteråt där. Ja. Efter jag hade kommit hem. Och jag var någon slags så här, hårmentor för ja, dig. Ja, det var du. Och så här, det här vaxet ska du ha, och så ska du på det här. Och, det här, och då, när du gör så, då ska du tänka så här. Stört. Ja, vi gick verkligen runt och letade så här hårprodukter i Stockholm. Ja. Och kläder då är det mer bara så här, ja men du tycker ju att det är kul att köpa kläder som du tycker är snygga. Och men då kommer jag också till det här att du är nog den enda personen, eller i och för sig jag är ju lite sån också, men du är värre, som typ vägrar använda både vinterskor och vinterjacka. Jag har ju typ inte heller det så mycket, men jag har i alla fall typ någon slags höstjacka. Du kör typ tröja. Ja. Det är ändå lite speciellt. Jag tänkte här, jag kommer nog kanske falla i att jag kommer köpa ett par skor som är lite bättre rustade. Ja. För just lite mer. Och det är ju, men grejen är ju att det är ju inte för att jag vill vara bäst rustad för vintern. Eller blasket. Utan för att jag hittar ett par skor som jag tycker var snygga. Men det är faktiskt ett problem. Så för att jag har väldigt sällan hittat snygga vinterskor. För de är alltid fula. Ja, nu har jag någon slags skinn som jag tänker att det här kanske jag skulle tycka om. Jag vet inte om jag kommer göra det. Ja, vi får se. Ja. Ja, ja i alla fall. Ska vi se. Sen har jag skrivit några andra små saker så här. Ja, det kanske inte är så intressanta saker, men jag har skrivit att du inte är så bra på att planera saker. Och att du inte heller kanske varit så bra på att komma i tid och sånt, men att du försöker bättra dig på det. Ja. Och det har ju kanske ändå skett ibland. Jag vet inte, nu är det svårt för vi träffas ju inte alltid så ofta. Nej. Det nya jobbet här nu har börjat på, så har jag varit väldigt duktig. Ja, men det måste man ju nästan på ett jobb. Måste ändå gym. Ja, det måste man. Men jag vet, förvånar mig själv, för jag har ju inte sovit så mycket. Nej. Det där med att gå från någon slags vikarie lite då och då till något heltidsarbete. Och helt plötsligt är klockan 5 i 6 på morgonen går jag upp. Jag vet inte hur länge det kommer hålla, men jag är ändå så här. Jag behöver ju inte åka en timme innan jag ska börja. Men nu gör jag det i alla fall. Ja, men det är bra. Ja, fast vad jag är det väldigt bra. Mm. Men en fråga innan vi går vidare. Planera, vad menar du att inte... Nej, men så här, att man ska planera saker så här, så är det... Jag minns ju typ att någon gång jag bara skulle... Jag tror, det här är ett väldigt bra exempel nämligen. Jag tror att jag skulle komma hem så här, för jag, vi bor ju liksom inte på samma ställe då. Skulle jag komma hem. Och så hörde jag om mig typ på måndag så här, bara, och fråga om du hade några planer i helgen eller för att jag skulle komma hem. Varpå du säger typ, ja det är så sjukt långt till helgen så du inte kunde planera det. Och då var det så här på måndag och jag skulle komma hem på fredag. Och då kände jag, ja det är ganska typiskt dig. Men du kan ha blivit bättre. Ja det kan nog blivit, men jag är mycket sån. Ja. Jag tycker inte om att planera, för jag tycker så hemskt att ha en almanacka där, och så kollar man, åh det här har jag att göra, det är så deprimerande på något sätt. Fast jag gör ju det i alla fall, för jag har ju massa saker att göra i alla fall. Ja, men om det är roliga saker man spelar in, eller skriver in, är inte det kul? Nej. Jo, men ändå, det var en gång så var du, jag tror det var du som sa till mig, att du bara, ja jag kollar in min kalender och jag har verkligen bara en helg hela hösten som är fri, som inte jag gör någonting på, och då kan jag göra en sak, då är det eventuellt en sak jag ska göra. Och då tyckte jag, nej vad hemskt det låter. Det är mycket bättre att inte veta alls. Ja. Och leva någon slags fritt liv. Men sen, jag har ju saker och ting att göra jämt. Så att egentligen så kan jag planera också att göra så. Och det är bara att jag inte skriver ner det och lever någon slags förnekelse. Vi ska se. Jag har också skrivit att du är rädd för att bli vuxen. Mm. Ja, men på ett sätt så är vi lite lika där. Men ändå inte. För jag tror du är räddare än jag. För att bli vuxen. Mm. Jag tror att jag, alltså, jag är, man är ju vuxen på ett sätt men ändå inte. Men ja, det är ändå lite så här, det är ändå en grej tycker jag. Mm. Som jag tänkte, säger något om dig. Ja, jag tänkte att vi ska prata om det. Ja, precis. Jag har också tänkt att vi borde göra det någon gång. Mm, frågan om vi ska göra det idag eller om det, ja, det kanske vi gör sen. Ja, vi håller på den. Och ja, så... med tanke på att vi har pratat ganska länge om det här nu. Jag tycker det är härligt. Ja, okej. Jag har också skrivit några så här grejer som du gillar bara för att definiera lite vad du gillar för grejer. Till exempel Britney Spears har du ju haft mycket som en stor person i ditt liv. Och vi har ju också haft väldigt mycket så här gemensamt intresse i High School Musical. Och sen har vi ju då Eurovision Song Contest och Melodifestivalen. Det är ju ändå de grejerna som jag på något vis just... plocka upp, så finns det mycket annat, men det är inte lika roligt att nämna så därför tror jag. Nej, exakt. Och det är också de här grejerna som får 90% av alla som träffar mig att tänka, ja men han är nog lite bög. Ja, och det vilket jag också tycker men det tycker jag är härligt. Ja, men nej, jag har skrivit upp det, att jag tycker att det är bra för att det behövs ju sådana som du. Som är, jo jag tycker det behövs, som står för att du älskar med livsvalen, men du har ju faktiskt en flickvän, så att så jättemycket bög kan du inte vara. Just, och inte för att det hade spelat någon roll, men liksom, man får faktiskt tycka om med livsvalen, man får faktiskt bry sig om sitt hår, och jag blir så trött. Jag vet inte hur många gånger du har hört frågan, men hur många gånger har jag hört frågan också, om du skulle inte vara gay? Ja, jag tror faktiskt att mina vänner har fått frågan mer. Ja. Det var så roligt, jag kanske har sagt, men jag säger det igen. Den här, då under min bondesökerfru-period, så var det ju, under det året så var det ju en bonde som var homosexuell med. Ja. Och då var det just de, då jag pluggade för sjuksköterska då, och då berättade då mina närmaste kompisar där, jag hade sagt till klassen, eller kommit ut då, att nu ska han vara med. Och då var det någon som sa, men vad skönt att han inte kan komma ut för Erik nu då. Alltså, vad skönt för honom. Så, liksom, ja, jo, för om man skulle komma ut, då skulle man göra det genom att vara med genom någon slags dating-såpa på tv. Ja. Som homosex, eller vadå? Ja, men de verkligen trodde det. Tänkte, vad skönt för honom. Jag tycker det är härligt. Ja, det var härligt faktiskt. Ja. Ja. Ja, jag har egentligen bara skrivit en sak till på min lilla lista här. Och det är att... du är nog min så här bästa hitta på crazy grejer med kompis. Mm. Så. Samt, och till exempel bara den här tillbaka. Grejen. Att när jag säger, hallå, jag har en idé. Vi måste göra en podd. Då säger du, ja. Och så gör vi det. Ja. Det är ändå, jag känner nog inte så många andra som hade dratt igång det och gjort det. Nej, och det gillar ju jag väldigt mycket. Jag vill ju vara sån. Och sen så är det just det här. Jag måste ju säga det också att det är mycket med att göra det här, sälja in det här, skicka ut det på nätet och eventuellt just att skriva också, eventuellt på Facebook. Hej, ladda ner vår. Det tar ju emot så fruktansvärt mycket. Ja. Men då blir det också en grej, för tänk på det här sjukt mycket i veckan. Då är ju det här en grej också då, att för att inte bli vuxen. Jag tänker att då är den himla vuxengenen som börjar ropa till den där. Nej, så kan man inte göra. Vad ska folk då tänka? Men det skiter väl jag i vad folk... Det är väl kul? Då gör man väl det. Mm. Ja. Precis. Ja. Ja, för du är också typ den enda nu... Jag hade ju kompisar för oss som var lite mer sådana. Men nu är du den enda som är kvar där. Ja. När man då har blivit mer vuxna. Eller släppt dig. Eller tycker inte det så här länge. Nej, precis. Och det kan ju vara så. Men det behöver ju faktiskt inte handla om att bli vuxen. Men skitsamma. Nej. Vi behöver inte ta det nu. Nej. Men och sen tänkte jag bara att vi kan ju säga så här. Jag räknade att vi har känt varandra i typ 12 år. Men vi kanske kan säga att vi har varit kompisar i 10 år. 10 år! Fyra i 10 år ser vi i år. Ja, men du började gymnasiet för 10 år sedan, eller hur? Och det var ändå då vi blev kompisar på riktigt. Ja, det var det. Det måste man ändå säga. Ja. Att då vi började hänga privat mer. Alltså... Ja, precis. För innan hade vi ju så här gemensamma kompisar. Ja. Och så kanske vi sågs i skolan typ. När vi gick i högstadiet. Ja. Men. Ja, för vi umgicks väl. Jag var nog hemma hos dig någon gång på högstadiet. Men inte själv så. Nej, inte själv var jag inte. Liksom. Nej. Nej. Så 10 år jubileum har vi. Woho! Yeah! Hurra för oss. Ja, och det är det vi firar med att göra den här podden. Okej. Ska vi skita det här nu eller? Alltså oss menar jag. Ja, nu skiter vi oss. Ja. Eller det gör vi ju inte, men med presentationen. Ja, precis. Ja. Gud, hur ska vi gå vidare här nu då? Har du något så här? Det här vill jag verkligen få med i denna öppningspodd. Alltså jag har ju några små grejer. Jag har några grejer. Ja, men ta en grej, du får börja. Ja. Jag kan börja med en sak. Mm. Ja. Som kanske inte är så kul. Men i alla fall. Det ringde på min dörr. Och jag. Spännande. Jag är en sån här som hatar när det ringer på min dörr. Och när det ringer i telefonen så här okända nummer. Jag svarar aldrig. Men så tittar jag ut och så tänker jag. Den här mannen, han är nog från radiotjänst. Jag öppnar. Så gjorde jag det. vänta. Hur kunde du se att den människan var på radiotjänst? Jag har ju aldrig fått att besöka och sånt eftersom jag då, som du sa, inte just nu bor hemma då va? Jag ska tillägga det. Det är på gång nu på riktigt att jag kanske kommer ur det här huset. Slut på den parentesen. Ja. Men hur kan du då se att han är på radiotjänst? Nej men alltså, ja, det kan man ju inte se. Men man kan gissa. Man kan gissa vilka knackar på dörren. Grannar. Jehovas vittnen eller radiotjänst. Och han var inte en granne för att han var för gammal för att jag bor i studentlägenhet. Okej, man kan vara gammal och studera, men det bor verkligen inga som är 40 plus i mitt hus. Han var nog inte Jehovas vittnen, för han såg inte ut så, för han hade inte gul kavaj på sig och den här galna religiösa blicken här. Nej, han såg inte ut så. Jag gissade att han var från radiotjänst i alla fall. Jag öppnade och han var från radiotjänst. Jag hade rätt. I alla fall. Ja, och då så sa han, ja men han presenterade sig så här och visade sin legitimation. Och så sa han, ja jag ser här att du inte betalar tv-avgift. Och vad kan det finnas för anledning till det? Och då sa jag. Vad kan det finnas? Ja, att inte har någon tv. Nej men alltså, fast det är väldigt många som inte betalar fast de har tv. Jo, ja, det är sant. Men jag har ju ingen tv. Så jag sa. Nej, men det är för att jag inte har någon tv. Och då sa han, ja, det är ju ett skäl så gott som något. Och då sa jag, ja. Och så blev jag glad, för han var så himla trevlig. Och så frågade han så här då, ja men, har du planer på att skaffa tv inom den närmsta tiden? Och då sa jag att nej, det ska jag inte göra eftersom att jag är student och har liksom medvetet slängt ut min gamla tv för ett tag sedan för att jag inte ville. Ja, ha den och betala tv-avgift. Och då säger han så här, ja okej, men då skriver jag upp det här. För det kan ju vara ett störande moment för dig att vi kommer att knacka på och ringer och sådär. Men vad bra! Ja, och jag blev så himla glad för att de här, man, alltså det kan vara ett av de mest otacksamma yrkena någonsin. Verkligen. Och alla hatar ju folk på Radiotjänst, framförallt sådana som inte betalar fast de har tv. Så ja. Och jag har ju själv, när jag försökte säga upp min tv, så, eller för att jag skulle slänga ut min tv, då fick jag ju ringa flera gånger. Och typ, de trodde inte på mig, och det blev så här värsta grejen. Och jag pallade inte för att hon var så otrevlig, så jag typ började lipa. Sen fick min syster ringa istället. Det var väldigt så. Och då blev jag bara så glad. Jag ville bara lyfta fram honom för att han var så trevlig och jag blev glad. I och för sig så var jag nog ganska trevlig också. Och det är kanske klart att det spelar in att om någon öppnar och är jätteotrevlig och säger jag har ingen tv, och så har de på tvn i bakgrunden och det hörs liksom. För det är många som inte vill betala fast de har. Men ja, jag kände bara han var fin. Han måste lyfta fram. Det finns många otacksamma yrken, men det är verkligen ett av dem. Han gör ju bara sitt jobb. Han är ju som vem som helst som måste ha ett jobb liksom. Ja, exakt. Och liksom, det är skönt att han då, för han var glad. Ja! Ja, och att han då i det otacksamma jobbet, och han vet säkert hur mycket skit som helst, att han också då kan vara glad. Men jag tänker ju att det kanske spelar in att jag var trevlig också. Ja, absolut. Men, och han, du kanske till och med gjorde hans dag. Ja. Nu spår vi fritt här, men det kanske var så här han bara känner att jo, men det här jobbet är ändå värt det. Det är sunde som det där här. Ja, så, ja, jag sa till och med ha en trevlig kväll. Oj! Ja. Spännande. Vad bra att du öppnade dörren, du som inte går om. Ja. Jag tycker det är, för mig, jag är ju tvärtom. Jag älskar ju när folk knackar på och ringer okända nummer. Det kicklar ju lite i magen. Ofta tänker jag, vad har jag nu gjort? Ja, eller hur? Jag tycker det är jobbigt. Men det är ju lite spännande också. Och just när folk knackar på dörren också väldigt spännande. Det kan ju vara vem som helst. Vad roligt, man vet aldrig vad det kan vara. Men nu är det ju, som sagt, nu bor jag ju sagt där i huset mitt ute på landet, så det kommer aldrig någon hit. Vad skulle de göra här? Ja. Och mamma ska vara iväg i Jehovas för många gånger, så de vågar sig hit länge. Nej. Synd, tycker jag. Nej, men det är ju oftast, oftast vet man ju vem som kommer. Men när man inte vet så gillar inte jag att öppna. Jag vet inte. För jag tänker, är det någon jag känner så får de ringa först. Så tänker jag. Men då får de inte ringa från en okänt nummer, för att svara. Nej, men jag har ju, jag tänker lite så här. Men jag tycker det var så mycket härligare förr på något sätt. För då, innan mobiltelefonen och så att man ringde, hade sagt att man så här, någon kommer förbi. Spontanbesök måste ju vara bland det härligaste som finns. Fast, tänk om jag en dag skulle knacka på din dörr och överraska. Vad jobbigt jag skulle tycka. Och du öppnar där. Och så öppnar inte du. Nej, tänk om, det kanske jag skulle göra. Men sen skulle jag också, men hallå, varför sa du inte att du skulle komma? Nu är det stökigt här. Så skulle jag tycka det var jobbigt att jag inte hade diskat. Ja, men. Jo, men det är sant, sa ni ja. Är det så här, okay, är det, du säger nu då till mig att kom gärna, men ring innan så hinner diska. Ja. Ja. Du, alltså, du uppskattar inte om jag står, hallå! Nej, men du kan säga jag är i Örebro om en halvtimme. Okej. Okay. För du säger i alla fall, en halvtimmes marginal vill jag ha. Man hinner mycket med en halvtimme, är det sant? Ja. Ja. Härlig story, tycker jag. Ja, jag ville bara lyfta honom lite, för jag tyckte han, Stefan eller vad han hette, det kanske inte alls hette, men vi kan låtsas att han hette det. Han var i alla fall trevlig, och han jobbade på Radiotjänst, så det finns faktiskt folk som jobbar på Radiotjänst som är trevliga. Liksom det finns folk som jobbar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, som parkeringsvakt eller som försäljare, som är trevliga. Typ. Och det måste jag också säga, det kostar ju så sjukt lite utav en människa, individ, att vara trevlig mot dessa människor. Ja, men hur jobbigt är det att bara... alltså det är samma sak med telefonförsäljare. Visst, jag kan förstå att de är jobbiga, men det är också deras jobb. Man kan säga på ett trevligt sätt att tack så mycket för den här, men jag ska inte ha någonting. Ha det en jättebra dag då. Hej då. Ja, det går verkligen. Sen visst finns det ju folk som har historier liksom att de andra lägger på eller liksom, okej, om de håller på och tjata fast man har sagt nej trevligt fem gånger, då kanske man får, men då kan man ju bara lägga på också. Man behöver ju inte vara otrevlig från första början liksom. Nej. Det tycker inte jag. Nej, min mor är ju det till exempel. Jag hänger ut med mor här, men hon ringer upp och säljer, för hon har ju använt det här Nix-riset. Det heter Nix. Ja. Ja, det gör det. Och då, när någon ringer så säger hon: jaha, jag är anmäld till Nixon-registret, har inte ni kollat det? Jag uppskattar, alltså väldigt otrevlig då tycker jag. Ja. Men istället skulle hon säga, ja tack, nej, men det är så att jag anmälde till Nixon-registret, så jag är inte intresserad eller sådär. Men tack ändå. Hur jobbigt är det att säga så istället för att låta jätteirriterad? Nej, det är ju också det här, att man har ju kanske lite roligare i sitt liv om man är lite gladare. Ja. Blir vi någon slags till livscoachen nu? Jajamän. Ett skratt om dagen håller doktor på stan. Det är det vi håller på med. Vad var det? Det har jag aldrig hört. Har du aldrig hört det? Nej. Ett skratt om dagen håller doktor på stan. Nej. Okej, okay, nu har du hört det. Ja. Nej. Det här vill jag ändå hävda. Det, jag hoppas inte jag hittar på det nu. Nej, det kan jag inte ha gjort. Nej. Nej, det här har jag hört innan. Nej, men det gör väl inget att byta på det. Det var jättebra. Nej. Ska broderas in i någon slags bonad som man hänger på väggen. Ja. Ja, men gött. Ska jag fortsätta med någonting här? Ja, fortsätt. Ja, jag tänkte bara berätta lite om igår, tisdagen. Ja. Där då. Då vi skulle spela in men som inte blev där då. Vi skulle alltså spela in den här podden då. Ja, exakt. Det ska vi se. Vi som spelar i så mycket. Ja, man vet ju aldrig. Färre i en vind. Och så. Nej, då hade vi varit spelat innebandy. Och jag hade då åkt med Johan dit. Och fan var i krokarna. Och så åkte jag med Isak hem. Vi skulle snabbis också till en vän som är utan körkort och nu är tvungen att vara känslig för sitt jobb, för han får inte körkort för några veckor och bor mitt ute i skogen. Han var lite deppig, deprimerad, så vi skulle ut till honom där då, en snabb sväng. Då när vi åker på Riksväg 30, då är det någon som kör på en eld där då. Vi stannar och tänker att vi måste stanna och kolla så allt är okej. Okay. Och det hade hänt då för kanske 20 minuter sedan, så det hade hunnit gå ganska långt liksom. Och folk hade varit där och så vidare. Men då var den här farbron som satt där i bilen, äldre man. Han var ju väldigt stirrig då, va. Och chockad över henne, så han mådde bra och allting, men han var ju väldigt stirrig och skulle ut och greja och fram på ägg, och så hans mobiltelefon, ja, du vet, det fungerat, det är så nya grejer, små klappar för så du. Och man ser ju inte riktigt vad det är, så var här. Och så, kan du kolla här åt mig, när ringde efter bergen här då? Och då har jag han då inte på den här otroligt lilla mobiltelefonen, så den var ganska liten och väldigt dålig sak. Då har inte han satt in tiden, så då har han, det får fram då att han har ringt 04:32 och ringt till bergen. Jag lyckas räkna ut sen när det var. Och så berättade han då för mig, de lurar på mig, de sa, betalar jag 100 kronor mer i månaden, då får jag mobiltelefon. Så fick jag den här. Jag bara, nej, någon har lurat den här gamla mannen. Det var hemskt. Ja. Nej, och då kände jag då och min vän att vi stannar här tills Bergen kommer med honom. Varför ska han stå här själv liksom? Det här är säkert klart, men, och så vet man inte med nacken så här skador kan komma senare när chocken har släppt. Så vi tänkte att ja, men vi hänger här. Detta tog ju så sjukt lång tid. Det var inte så att Bergen kom så snabbt heller, utan det såg säkert där i en timme, en och en halv timme liksom. Om inte längre så. Och det blir lite så här, ja, vad ska vi prata om nu då? Och det börjar då... Ja, men du har kört på många djur. Kunde prata, ja, med. Exakt. Men då har de ju snackat om det. Och vad tur det här, att det gick så bra. Och hur mycket djur som springer. De har ju snackat om det redan liksom. Vad snackar man nu om? Och då tänkte jag, det här är en gammal människa. Jag har jobbat inom äldrevården. Ta fram dina kunskaper, Fredrik. Då är det så, i det här området där jag har jobbat då. Då min morfar var väldigt... alla kände min morfar typ. Han var murare. Så brukar jag ta upp honom då så här, och han frågade lite var vi var ifrån, och så att ja, men jag är från Hetsryd, men min mor kommer från Applehult. Jaha, det visste han då vad det var. Ja, hans morfar, min morfar hette det här där, och han var murare. Nej, det känner jag inte igen, så här, skit med. Då har jag en grej till då. Torsten i Bjärknäs. Han var galen. Det är värst att ringa ut folk nu, det. Ja, men han är död. Okej, okay. Ja, det är ja. Jag märkte, ja, skitsamma. Ja, det Han är är död. Det gör ingenting. Han kom till oss och impade träd. De som inte vet vad ympa träd är får googla. Man gör något med en äppelträd och gör dem härliga. Han kom till oss och gjorde det. Jag vet inte om han bara började göra det, kyrde förbi och såg, här är det många äppelträd, här kan jag vara. Jag vet inte, han är så här färgård som alltid har varit när jag varit uppväxt. Jag var sjukt rädd för honom, en väldigt obehaglig, bedus människa som var så här, skulle skoja med barn fast skoja på fel sätt. Så det bara blir att man är livrädd för den här. Detta. Jag trodde ett tag så trodde jag på riktigt att han var ett troll, för han kom alltid på skogen så här, där äppelträden var. Så trodde han bara dyka upp från skogen och kom gående. vad Så såg honom en gång och trodde verkligen att det var ett troll, för han var så läskig. Och så kallade man allt för Osta-Johan. Jag fattar aldrig varför, för jag tycker inte om ost. Aldrig tyckt om ost speciellt mycket på macka liksom. Och Johan, heter ni Johan? Kallar han Jätteologiskt. dig för det? Ja, Osta-Johan. Jämt. Ja, nog om han då. Och för, tänkte, han var från Lammhult, nämligen den här Torsten då. Och ja, Torsten! Han känner igen! Det gick nog, ja, 40 minuter på det som vi stod där, kanske över det. Men i alla fall en halvtimme gick åt att han berättade historier om denna gubbe. Ja, och min vän, vi bara stod där och bara, ja, och skrattade med. Vi pratade om det sen, att ja, att just den här egenskapen att få äldre att gå, den är väldigt bra. Den kan jag, den är jag duktig på. Kommer vi fram till. Ja, nog om detta. Vi åkte ut till vår vän där då, va? Allt blev försenat då, så inte otroligt mycket. Vi hade hoppats på att vi skulle få någon fika, för väldigt hungriga. Vi skojade i bilen om att vi får säkert så här, typ köpta massariner och någon sån här muffins, så här citronmuffins, eldorado, som är så här svinäckliga. Och vi fick då massariner, för vännen hade hemma, för han kan inte åka handla, för han bor typ inte så i köket. Ja. Allt blir då väldigt sent, helt plötsligt. Jag kommer hem, ska laga mat. Har två katter som springer in och precis satt på passavattnet, och de kommer och miauar efter mat. Jag öppnar, då har vi kattmaten under diskbänken, öppnar där. Ut hoppar då ur papperskorgen en mus. Ja. Ja, jag reagerar med att skrika som en, ja, väldigt ljusa toner skrek jag. Och det är kanske inte för att jag tycker att möss är så äckliga egentligen. Men hur är man beredd på att de ska hoppa ut Nej, ur soporna men när man då öppnar? kanske du kommer ihåg när vi bakade och jag fick ett djur på mig och skrek för att jag... Det var ju för att jag blev rädd. Vilket Nej, du djur? kommer inte ihåg det. Ja, men jag tappade typ ner en hel kaka i chokladen som jag skulle doppa Det på var en alla. fluga! Va? Det var en fluga! Nej, men det var ju någon... Ja, Nej. Ja, det var en skitsamma. insekt av något slag. Det var liksom inget däggdjur liksom, som föder och diar barn. Nej, men vadå? Det var ju samma sak. Det var ju mer av rädslan. Det var det jag menade. Ja, men det här flyger runt hela dagen, det där köket. Strunt samma. Ja. Den här musen då sprang in i ett hörn i köket. Och jag försöker återvända på chocken och tänker, jag måste ju fånga den här på något sätt. Det kommer jag aldrig lyckas med. Kom fram. Jag har ju två katter. Putta fram då, Nej, men. och den yngsta katten får se det där, hoppar efter, får tag på den här musen, byter tag i den, och jag bara, ja, bra! Tills jag då, tills han kom på, det här var ju roligt, släpper det här djuret igen, som springer iväg. Nej, men. Katten efter, fångar den igen och leker då med den här och tar inte död på den. Hoppar runt, hoppar upp i pappas säng då han ligger och sover, eller jag har precis gått och lagt sig. Hoppar upp där då med den här, släpper den där, tar... Alltså jag höll på att jaga efter den här katten och musen skitlänge. Tills jag hittade och kunde slå ihjäl den här musen. Nej, men vad äckligt! Ja, men jag är tvungen att döda den. Va? Jag är tvungen att döda den, den var ju redan halvskadad. Ja, men jag menar det var ändå äckligt. Alltså äcklig katt du har. Ja, men katt, ja, så är alla katter. Det är Ja, jag vet, specifikt men jag för den tycker att ändå det det är är äcklig. äckligt. Ja, jag kan nog tycka det är naturligt. Men just att den var över hela huset var väldigt äckligt. Just Ja. som musen kan jag känna. Det är något skadedjur. Så var väldigt uppspelt efter detta då, va? Och idag så har pappa satt in en råttfälla och då tack en till mus under vårt köksbänk. Jaha, Och jag förstår inte, oj. hur kommer de dit? Var kommer de ifrån? Men ni bor ju ute på landet. Ja, men Det är hur massor kommer de med... in? Ja, men hur kommer de in där? Det är inte så att jag kan öppna köksluckan och krypa in. Nej, men det finns väl andra små vägar Ja, under och bakom? var? Ja, men det är obehagligt att du har en liten väg in i Ja, men våran... det är ju alltid så. Ja, det kanske det är. Jag tycker... Det är obehagligt att springa runt djur i vårt hus som inte vi vill ha. Ja, men det är ju ofta det gör det. Och speciellt när man bor sådär som ni gör. Ja. Herregud, det finns ju säkert sorkar någonstans. Nej, sorkar vill inte in i huset. Nej, men ut Ja, skitsamma. Ja, det var bara det jag ville berätta. Ja. Och att när jag väl skulle sova sen när klockan var ju ett, ja, tvättmaskinen hade lås också, fick inte ut tvätten där. Så gick jag inte la mig för klockan 1, och när jag väl gick la mig så var jag fortfarande så här uppspelt över denna, ja, chockerande, det händer inte så ofta. Det var allt jag ville säga med det egentligen. Ja. Ja. Ibland är det ju så att man har lite speciella dagar. Ja, exakt. Ja. Ja, det var en sån. Men du får se det som att den dagen kommer du ju minnas lite mer extra. Ja, med glädje. En andra dagar. Ja. Ja. Ja. Ja, vad härligt. Jag var nog klar där, tror jag. Ja. Ja. Ja, min tur då. Ja. Eller vad gör vi? Ja, men jag tänker det kanske, eller om du, eller jag vet inte. Ja, okej. Okay. Jag har en kort grej också. Ja. Eller ja, det beror på. Men har du sett den här reklamen för Verum? Det är ju så här fil och sånt. Ja, det kan de eller. Säger typ så här, en gång, jag kommer inte ihåg vad de säger, men förr i tiden bla bla bla på den gård i Västergötland, ja, eller någonting. I alla fall. Det är fil och sånt och yoghurt och skit. Mm. Vad man ska säga, de marknadsför sig väldigt mycket med att de har så mycket goda bakterier. Till exempel säger de på reklamen så här: du hittar de goda bakterierna i din kyldisk. Och på hemsidan står det typ så här: att Verum hälsofil rustar dig med miljarder goda bakterier varje dag. Okej, okay? Jag förstår verkligen grejen. Men alltså att bakterier kan vara bra saker. Men ordet bakterier, det är för mig så himla äckligt och så negativt. Klingar så negativt. Jag tycker det är så sjukt och bara... Woohoo! Den goda bakterierna finns i din kyldisk. Det låter skitäckligt. Ja, du lockas inte av det. Det är inte, nej, så här, verkligen inte. Nej. Och det är liksom hela deras marknadsföring går ut på att de snackar så mycket om bakterierna. Att de är goda. Ja, ja. Det kanske de är, men alltså de är väl bra för magen och hej och hå. Men det står liksom att de har ett paket Verum hälsofil innehåller 100 miljarder goda bakterier. Hur gott låter det? När jag äter fil så tänker jag bara så här: åh gud, nu känner jag bakterierna i munnen. Så tänker jag när jag äter fil efter att sätta reklamen. Men det är bättre om man säger, för tänk om man skulle kunna byta ut det här. Att det är små män. Nej, jag vill inte ha 100 miljarder små män i min mun. Manslukiska. Nej. Nej, jag tycker bara, nej, men det är lite gross. Klingar negativt för mig. Ja. Äckligt. Det är samma sak med mögelost. Jag vill ju, alltså, jag har lite jobbigt. Och svamp är också lite egentligen. Men det är säkert tankar jag trycker bort. Men just mögelost. Ja, det kan jag hålla med om. För det är ju så här. Ja, att för mig är ju inte liksom, det händer ju titt som tätt att man låter bröd ligga framme så det blir mögligt. Ja. För mig har ju det mögligt ingenting att göra med det som är posten. Nej, och det är väl samma med de här bakterierna man säger. Alltså, ja, det är exakt. Samma bakterier som, nej, andra bakterier. Nej, så förstår jag att det är mögel. Men i mitt sinne, alltså när jag kollar på det så är det ju liksom, det är inte samma sak. Och därför vill jag inte kalla det samma sak. Nej. Nej. Och svamp är också så här. Svamp är underlivet. Och svampsås är ju himla stor skillnad. Det får man ändå säga. Ja, för att, eller, jag hade nagelsvamp. Tänkt på just svamp. Men ja. Ja, men nagelsvamp, fotsvamp. Ja, men så är det sån här tvättsvamp? Tvättsvamp, ja. Det finns ju många svampar. Ja, fast tvättsvamp är ju ingen svamp. Nej, men jag menar, det heter ju också svamp. Ja. Men det fast just, och ska man ta det riktigt om då, mögelsvamp, mögel är en svamp och svamp, kantarell är en svamp. Jag tänker just att svampar är ett skadesak, att det livar sig på någonting, det är inget bra, tänker jag. Nej. Det är något som växer på något annat som ska liksom suga ut kraften och åt ohyra. Och det äter jag. Usch. Ja, men det är ju att du... Ja, min huvud... När någon säger svamp så tänker jag ju matsvamp. Det är ju det jag kopplar med. Mm. Men du kopplar... Om någon säger svamp så kopplar du till svamp. Underlig svamp. Det är liksom din första tanke då. Nej, kanske inte första, men den kommer ju där. Den är ju där. Nej, men ja. Jo, kanske. Ja. Det var bara det jag ville säga. Ja, om Verum hälsofil. Ja. Då tänker jag, nu har vi, vad har vi, 13 minuter kvar. Jag måste ändå ta upp det här. Det här är en väldigt beklämmande sak. Det känns som att det blir väldigt ytlig podd det här. Jag tycker det var härligt. Vi började så. Och det här är inte så djupt heller. jag har skrivit upp den här punkten. För den här vill jag verkligen snacka om. Och då blir jag irriterad. Varenda podd, varenda sak jag lyssnat på de senaste veckorna har tagit upp det här. Så nu känns det som att... Men nu tar jag upp det här i alla fall. Ja. iPhone. Apple. Ja. Och Mac. Jag är en person som är väldigt teknikintresserad. Tycker teknik är jättehärligt. Följer med nästan skrämmande mycket. Jag prenumererar på pryltidningar. En tidning numera. Men följer med sjukligt mycket. Läser allt. Och har väldigt bra koll på det här. Och... nej, det var inget jag tänkte säga. Men jag har till och med köat för att få en iPhone en gång i tiden. ett av mina pinsammaste... Ja, det här är pinsammaste ögonblick. Det här tycker jag är pinsamt på riktigt. Och det är få saker jag tycker är pinsamt. Ja, nog om det. Hur som helst då så har jag tyckt att Apple är ett... jag tycker om desatorer, jag tycker om telefoner. Jag tycker liksom om allt som har med dem att göra egentligen. Mm. Utan att vara så fanatiker. Och det är ju ändå två kan vi bara säga. Ja, exakt. Ja. Du är också där. Mm. Och då är det så himla jobbigt nu då när jag tycker att Apple går fel väg. Och jag då tvingas, och nu tycker jag inte om det här föredraget längre. Helt plötsligt. Mycket har att göra med den här videon nu som har släppts. Ja. Det här, är det någon som inte har sett det, så är det när de öppnar en Apple-butik i Täby tror jag va? Ja, det tror jag. Ja. Och det är ju ingenting konstigt med det. Alltså... Andra, när folk går och köper en Apple-dator så är det ju en Apple-återförsäljare. Det här är en butik som drivs av Apple då. Och det är ju helt sjukt. De står där och hejar och tjoar, kimmar och har nedräkning. Och det, ja, det är ju värre än något bönemöte jag har varit på Livets Ord någonsin i mitt liv. Ja. Liksom. Ja. Och jag skulle aldrig vilja vara med om det. Det är ju hur än som helst. Ja. Men det har folk tjavat om och det är inte riktigt min poäng. Men då när nya iPhone lanseras, då satt jag där och följde det här. Och just nu, då är det så här liksom, de använder så sjukt stora ord liksom. This is the greatest thing we have done for the iPhone so far. Och man kan göra det här, du. Och det är inte så fantastiskt längre. Det är inte så bra, det är inte så. Och jag tycker att de ljuger mig rakt upp i ansiktet. De levererar inte det här. Och jag blev missnöjd. Och känner inte, jag känner inte så mycket av företaget längre. Jag är bara så här. Och det kan också göra med att det har blivit så himla folkligt. Att alla ska ha det. Det kan också vara det. Men, verkligen. Ja. Men så tror vi sig att säga liksom besviken på detta. På vad de levererar och så vidare och så vidare. Och jag kommer ihåg att det är så irriterande när någonting man gillar går fel väg. Britney Spears likade hand en gång i tiden. Ja. Jag tyckte Britney Spears var skitbra när jag gick i högstadiet. Och sen kom I'm a slave for you. Och jag blev så... Ja, då var jag nästan förkrossad. Det rev ner alla mina affischer jag hade på väggarna. Jag tyckte såhär, nej Britney, vad tar du vägen? Det går ju så fel håll. Det här, jag vill inte längre vara Britney-anhängare på grund av det här. Nej, fy Britney. Och det är lite samma sak med Apple. Och grejen är att jag har inget substitut i det här. Det är inte så att det kommer strunt i min dator. Liksom. Jag tycker fortfarande om den väldigt mycket. Men jag är inte så här. Och Apple, var det bra? Nej, för jag måste säga att vi pratade om detta igår. För att det var ett rep vi hade. Och så var det en som... hade en dålig en telefon och han sa att han behövde byta. Och så alla som var på det här repet, utom han, satt liksom och hade sina noter i sina iPads. Och alla hade, alltså alla var Apple-snubbar och personer, utom han då. Och han var så här, åh men varför ska, vad tycker ni att jag ska välja för telefon? Det var ju kanske en dum fråga. Men i alla fall så kände jag att jag har liksom ingen större lust att stå, för var jag så här... Att jag försvarar så här iPhone i alla lägen. Och bara, det är klart att du ska köpa en iPhone om någon frågar det. Och verkligen så här, heja. Men nu blir jag så här, ja, jag vill inte det längre. Jag vet inte vad det beror på. Men ja, men sen var det faktiskt en kille som svarade typ att ja, jag tycker det är bra därför att jag har allting. Men ska du bara köpa en iPhone och sen att du inte har några andra grejer från Apple, då är det kanske inte så himla meningsfullt. Då är ju inte den telefonen bättre än någon annan kanske. Så man har ju blivit lite mer så här. Förr var det ändå mer så att jag bara, yes, iPhone är det bästa i hela världen. Och jag skulle inte köpa en annan telefon. Men jag vill inte vara så här, yes, för jag tycker också att allt är bara too much. Ja, exakt. Och att fortfarande så är den här telefonen jag har nu är absolut den bästa telefonen jag någonsin haft. Och jag har prövat väldigt många andra smartphones, inte så jag ägt dem, men prövat andra och läst om dem och jämfört och jämfört och jämfört. Det finns mycket med den här telefonen som är väldigt, väldigt bra om man jämför med andra. Så det finns allt så här, prestanda hit och dit. Men överlag slår man ihop allting och hur lite det felar och hur smidigt det funkar och så vidare och så vidare. Mm. Och gränssnitt och allting. Och om man har Mac också, det är ju det. Jo, men absolut. Då är det ju ännu smidigare. Det är ju fantastiskt när man kan sammanföra allting. Det är ju underbart. Och så vidare. Och de gör det väldigt bra. Men just det här då, att man inte riktigt känner för att man inte vill kalla sig det här längre. Man vill inte... Det är nästan som man bara... Jag har tröttnat så på hela deras mentalitet. Att det är liksom... Innan folk började tala om den här Apple-sekten så brukar jag skratta åt dem. Ja, ja. Men nu har jag verkligen sett att det är ju sant. Folk, alltså... Och så det här ju... Alltså folk inte någonstans inser att det här är ett företag som har... Som, det är ju ett multinationellt företag som... Telefonerna så gör i Kina och de får skitpissa löner. Och de är inte särskilt bra för miljön och så vidare. Och de är nu ett företag som är världens mest värderade företag. Som dessutom... Eller jag kommer inte ihåg vilket land det var, men typ att Apple är mer värt än ett land i Europa, vilket det nu var. Det är också så här sjukt. Och man blir så här att, ja, varför ska man alla slitas med i det? Och varför ska... Nej, och sen, men samtidigt har man ingenting. Alltså, att jag skulle aldrig gå tillbaka till Microsoft, för det är ju ändå värre. Nej, absolut inte. Och det finns inga alternativ, men det känns inte bra, helt enkelt. Och det irriterar mig så vansinnigt mycket liksom. Tidigare skulle jag kunna gå och köpt en iPad bara för att jag vill ha en. Nu är det så här, det skulle ta emot nästan att jag går och köper en iPad. För det är så här. Uh-huh. Nu är jag en sån människa som har jag har ju det och det och det. Och nu ser jag ser inte heller något användningsområde varför jag skulle ha en, men jag vet inte. Och jag tänkte ett tag så här, ja, men jag kanske ska köpa den nya iPhonen. Och nu är jag faktiskt såhär, nej, det ska jag verkligen inte göra. Ja. Varför ska jag göra det? Det finns ingen som helst anledning till varför jag skulle göra det. Jag hade ju lätt gjort det om det hade varit för typ några år sedan. Men nu gör jag ju inte det, fast jag bara jag har bara en iPhone 3GS. Mm. Hallå? Jag har inte ens en 4. Hallå. Men jag kommer inte köpa det för att jag... har börjat tänka lite mer ekonomiskt i och för sig. Men hade det varit för typ ett år sedan eller kanske två, så hade jag nog gått och köpt den direkt, även att jag har en fungerad telefon, om man säger. Ja, skitsamma. Så är det i alla fall. Så är det. Ja. Nog om det. Jag är besviken och... Nej, besviken, nu tar jag i här. Så är det ju inte. Lite... Men jag är lite stött. Jag är lite stött av dem. Ja, men det blir ju så himla löjligt då. Speciellt den här videon då. Så, när man går in på Apples hemsida och de ska presentera telefonen. Och han sitter, och de sitter där i den här miljön och säger liksom: "The complexity of this phone is amazing. You can now literally walk through bla bla." Och de gör sån stora grej av saker som inte är en stor grej. Att ha 3D-kartor eller att du kan liksom vinkla, det har ju funnits hur länge som helst. Ja, men då måste man funkar. Ju, man kanske alltid kan lura någon. Jo, men exakt, men nu borde ju ändå folk, så, alltså innan kom de med bra saker där man kände såhär, ja men det här är bra grejer att presentera. Mm. Nu känns det som att de försöker lura mamma på något sätt. Att de gått eller ut han, sagt, den där gubben. Eller gubben då, jag tänkte faktiskt det. Att köpa en iPhone, då hade fått knapparna större. jag vet inte. Det är för övrigt det som min mamma också är mest nöjd med att hon har också en iPhone här då. Att det är så stora knappar för att träffa hon. Vilket är jättebra. Det var bra. Ja. Så är det med det. Ja, ska vi avsluta det här lite? Vi ska definitivt avsluta. Med topp 3! Ja, jag hade glömt bort det. Det är jag det. Jag har fast punkt. Topp 3. Mm. Vad exalterad jag blev nu. Ja, vad bra. Ska jag börja med min? Ja, vi behöver inte förklara den, eller? Den Nej, hänger bara. Nej. Det är en liten topp 3-lista. Jag säger ett ämne, du säger din topp 3 på det här ämnet. Mm. Helt enkelt. Ja. Och då tänkte jag så här att... jag tror ju att både du och jag har varit lite så här lika i detta. Att jag har lite svårt för folk som är från Skåne. Så jag skulle vilja ha en lista. Topp 3 skåningar som du gillar. Oj, du, det här blir inte lätt. Jag har faktiskt gjort en egen, ifall att jag får säga min. Men det är du som ska säga först. Ja, jag ska tänka ut på första plats här. Och alltså det här är kanske en omöjlighet, Emma Palmqvist. Ja, men det ja. Ja, på tredje plats. Nej, ja, jag måste tänka, då har jag den. Jag har ettan och tvåan, jag måste komma på en trean nu då. Måste det vara folk som är kända? Ja. Ja, det måste det vara. Det måste vara, alltså, ja precis, offentliga personer som är skåningar. Ja, okej, okay, på tredje plats, det här kanske inte är giltigt. Men jag säger då, Kringland Svensson. Han bor ju ändå i Skåne och har blivit där länge. Nej, men han är inte skånsk. Nej, skit det. Han måste ju prata skånska. Okej, okay, måste prata skånska. Kommer, okay, okay, kommer du inte nu, på någon nu, annan nu, person? Nu, ja, men nu tar jag ändå, jag kommer på. Men jag tycker inte om den här personen, men säger den på tredje plats. Det säger ju väldigt mycket då, att nu tar jag någon verkligen inte gillar. Tredje plats, Ola Svensson. Idol Ola. Ja. Andra plats, så får det bli Måns Zelmerlöw. Jag tycker ändå Måns har ändå lagt av med den grova skånskan. Jag tycker han ändå, han gör ett bra jobb på Skansen, han är ändå trevlig. Första plats, Nor tycker jag faktiskt riktigt om. Ja. Vad hon nu heter efternamn, det vet inte jag vad hon heter. Nor Elrefai. Ja, kan ingen människa uttala rätt. Ja. Nej. Får jag säga min lista också? Ja, kör. För att vi har ingen samma. Nej. Och det tycker jag är roligt. Tredje plats, Jesper Röndahl. Åh, jag glömde bort Jesper Röndahl. Jag tycker om Jesper Röndahl jättemycket. Han är min nya etta. Skit med. Ja, så kan du inte göra. Nej, det kan jag inte. Två, Jason Timbuktu. Ja, okej. Han gillar jag mycket. Ja, det gör jag egentligen också lite. Men inte. Nej, han är inte min bästa, för han är på tvåan. Ett, det är ju inte så svårt att gissa kanske om man känner mig. Han kommer du inte gilla, men det är Bob Hansson. Ja. Sen har jag lite bubblare. Ja, säg bubblare. Och bubblaren är Johan Glans. Åh, jag hade nog kunnat ha haft en riktigt bra lista. Det är väl lite oförberett. Men ja, det är härligt med lista också. Det är lite det som är tanken. Ja, Johan Glans tycker jag om väldigt mycket. Ja. Jag kör min här då. Ja, gör det. Det här, jag vet inte, det här är inte bra. Det här, igår så, när jag skulle sova så blev det här till slut. Platser jag tycker om att sova på förutom sängen. Topp tre. Ja. Ja. Oj. Jag kommer ju bara på två. Det är det som är svårt. Får du ta en crazy? Vad sa du? Nej, du tre kommer jag på. Okej, tre. Det är ju faktiskt, trean är bil, om man åker bil med någon som kör. Mm. Fast man får ju inte sova om man sitter i framsätet. Det är min egen regel. Eftersom att jag inte har körkort, så tycker jag det är taskigt om man är två personer och en kör och den andra sover. Astaskigt om det är så här på kvällen. Så att man får bara sova om man sitter i baksätet. Men jag gillar verkligen det. Och så här, jag älskar så här sova i bilen när jag var liten och så. Mm. Och två är så här kollektivtrafik, typ buss och tåg och sånt. Det gillar jag också. Sova alltid när jag åker tåg. Ja. Ett, min soffa. Soffan är bra. Ja, det är faktiskt, alltså, det har ändå hänt att jag inte har orkat gå och lägga mig i sängen. Och då ska jag tala om att min säng befinner sig ungefär 3 meter från min soffa. Men jag har ändå sovit hel natt i soffan ett par gånger. Det har hänt. Min etta är ju också soffor överlag. Jag älskar att sova i soffor när man ska sova hos folk. Så tycker jag folk är såhär, går det bra om du sover på soffan? Och jag tycker det är mycket härligare att sova på soffan än någon slags uppslagen tältsäng. Vad sa du? Du har sovit på min soffa? Det har jag gjort, så på många soffor. Mm. Och sådär. Och det kommer inte så mycket att soffan är för liten egentligen. Det går alltid, jag kan ligga i fosterställning. Jag tycker det är härligt med soffor. Känns gott så. Jag säger då min trea och tvåa här också. På tredje plats så hade jag på båt. Detta gör ju jag väldigt, väldigt sällan. Men gjorde i somras och tänkte att jag skulle tycka det var läskigt. Jag tyckte det var så sjukt härligt. Bli vaggad till söns på något sätt. Tyckte det var skönt. Och andra plats, det blir i skogen. På alltså, ja, men jag tänker så här. Jag har lite tillfällen att sova liksom mjukt på någon slags mossbädd liksom. Alltså det är ju en sån grej en som bara låter typ härligt när man fast det är härligt fast, i rätt tillfällen så är det härligt, men då måste det verkligen vara, det är många grejer som måste klaffa, det måste vara väder, det måste vara härligt sällskap, det måste vara jättemjukt och inga kryp, Ja, och det är... Men när det väl sker. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Topp tre. Woho! Kommer tillbaka varje podd. Woho! Yes. Ja. Alla tio. Vem kommer lyssna på det här? Det här, nej, är men spännande. Jag vet inte. Men om någon gör det så är det kul. Jag har faktiskt teasat lite, för det var en kompis till mig. Jag började prata om lite poddar. Och så var det någon som inte riktigt visste vad det var, så förklarade jag så här. Och så var det en kompis till mig här i Örebro som sa så här: ska inte du spela in en sån? Och då kunde inte jag hålla mig. Så jag bara, jo, det ska jag. För det var mer så här bara att hon tyckte att det borde du göra. Ja. Och då har hon lovat att hon ska lyssna. Jag har ju också sagt det till några. Ja, vi skulle hålla hemma. Ja, jag vet, men det var så, jag behövde för mig själv att bearbeta det. För att kunna. Jag sa det till vår före detta ungdomsledare. Varför säger jag? Vet ju alla vem det är. Så det, ja, det är inte säkert alla vet. Skitsamma, för hon lyssnar på poddar. Vi pratade om poddar också där. Och så, ja. Och sen så sa jag det till Winlög när jag var snål åt och sen igår. Jag behövde få säga det ut högt för att vänja mig vid att jag faktiskt ska göra detta. Ja. Okej, men då har vi sagt det båda två till någon. Ja, vad härligt. Men tror vi inte att alla de här tre personerna vi har sagt det till kommer att lyssna? Jo, det tror jag. Tre lyssnare kommer vi ha. Ja. Om de orkar lyssna hela. För det blir väldigt långt. Ja, vi kan ju kanske... Nej, vi klipper, gör vi inte. Ja, hur som helst, vi kanske ska avsluta här. Vill man kontakta oss så går inte det än. Det kan vi diskutera om det ska kunna gå. Jag ska bara säga dig att i och med att jag skulle skapa ett konto på ett ställe så vi kunde ladda upp den här, så har jag gjort en egen mailadress till den här podden. Säg men mailadress, jag tänkte säg det, inte va? Säga det. Säg den. Jag säger inte vad den är. Men varför inte det? Nej, men det är väl ingen som ska maila oss. Det kan du väl vara. Okej. Det är kranenpodd@gmail.com. Dit kan man skriva. Ja, nu tackar vi för oss. Det här var härligt. Ja. Adjö Emma. Hej ska du ha. Hej ska du ha.